بابا یہ ارشاد فرمائیے، جس والد کے ایک سے زیادہ بچے ہوں تو اس کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ یہ احتیاط تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی ایک بچے کو احساس محرومی نہ ہونے دے، یعنی اس بچے کو یوں نہ لگے کہ میرا باپ میرے بھائی کو زیادہ پسند کرتا ہے یا میری بہن سے زیادہ وہ شفقت کا برتاؤ کرتا ہے اور مجھے نظر انداز کرتا ہے. بلکہ اگرچہ ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہ تو عام طور پر ہوتا ہے، چھوٹا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا ہے وہ کم پیارا ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں بڑے ہو جاتے ہیں تو جو کماؤ پتر ہوتا ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے، جو کھلندرا ہوتا ہے یا نافرمان ہوتا ہے، شریر ہوتا ہے، وہ کم پسند ہوتا ہے ماں باپ کو. لیکن ماں باپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ دونوں میں مساوات قائم رکھیں اولاد میں اپنی، تاکہ ان کی آپس میں بھی بغض و حسد نہ پیدا ہو اور ان کے اندر بھی احساس محرومی کا جذبہ نہ جنم لے. آپ نے بارہ دیکھا ہوگا، بلکہ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو یہ فریاد کرتے ہوں گے کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، ایسے بہت سے ہوں گے، مجھے بہت ٹکرے ہیں. یہ احساس محرومی شاید انہی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہوگا کہ ماں باپ گاہے بگاہے بلکہ بات بات پہ جھاڑتے رہتے ہوں گے. ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو بات بات پہ جھاڑتے ہیں اور لتاڑتے ہیں، مارتے ہیں، اچھا پھر سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. سب کے سامنے ذلیل کرنا یا سب کے سامنے اپنی اولاد کو ٹوکنا، یہ بڑا نقصان دہ، اس میں جب بھی کوئی بھی کرے گا اس کا نقصان سامنے عموماً آ جاتا ہے. اور مجھے اس کا چونکہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے، مجھے زیادہ تجربہ اس لیے کہ میرے بہت سارے اسلامی بھائیوں سے تعلقات ہیں، آپ کے مقابلے میں ظاہر میرے بہت کئی گنا زیادہ تعلقات ہوں گے. آپ کو اپنے محلے میں چار آدمی بھی شاید نہ جانتے ہو اور مجھے لاکھوں جانتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، تو لاکھوں سے واسطہ پڑا ہے. بارہا دیکھا ہے کہ باپ اپنے سمجھدار بچے کو بھی لاتا ہے نا تو اس کے سامنے بولتا ہے کہ اس کو نصیحت کرو کہ وہ شرارت کرتا ہے. اب وہ تو بیچارہ بیجی بلی بن کے سن رہا ہے، لیکن اندر اندر سے ظاہر ہے کہ وہ غرا رہا ہے کہ میرا باپ بڑا ظالم ہے کہ الیاس کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کر دیا. اچھا کہ خالی الیاس نہیں ہے، دو چار اور بھی تو کھڑے ہوئے، سب کے سامنے میرے باپ جب دیکھو سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتا. تو اس کے اندر احساس محرومی، پھر اپنے باپ کے معاملے میں جذبہ بغاوت پیدا ہوتا ہے. اس وقت وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن جوں جوں بڑا ہوتا نا، پھر آپ نے بارہ سنا ہوتا ہوگا کہ باپ کو کان پکڑ کے نکال بھی دیتے ہیں شادی کے بعد، ماں باپ کو نکال دیتے ہیں بعض لوگ. خیر ضروری نہیں کہ اسی وجہ سے نکالتے ہیں، اگر اس وجہ سے نکالتے ہیں تب بھی مجرم ہے، کہ ماں باپ کی تو خدمت کرنی ہوگی ان کو. لیکن ایک بات بولتا ہوں، تو اس طرح مطلب بہت زیادہ احتیاطوں کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد، ہم کو تربیت آتی نہیں، تربیت کرنا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ادارے مجلس المدینۃ العلمیہ نے ایک رسالہ مرتب کیا ہے تربیت اولاد، بہت پیارا وہ رسالہ ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے، آپ لکھ لیں. تو یہ تربیت اولاد آپ پڑھیں گے، آپ ایک ہاتھ سے نہیں دو ہاتھ سے سر پکڑ لیں گے جو اولاد والے ہیں نا، کہ ہو اب تو اولاد بڑی ہو گئی، اب کیسے اس کو لپیٹیں، بچپن میں ہم نے بڑی بے احتیاط کی اپنی اولاد کے ساتھ، اب اولاد نے بغاوت کا جھنڈا چڑھا دیا ہے، اب کیسے قابو کریں. تو چلو کوئی بات نہیں، آنے والی اولاد کی تربیت کے لیے ابھی سے پڑھ لیں اور یاد بھی رکھیں اس کو. اور اگر اولاد ہاتھ سے نکل بھی گئی ہے تو اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو وہ گائیڈ لائن مل جائے گی انشاءاللہ. بہت اچھے اچھے اس میں مدنی پھول ہیں اس رسالے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.